Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Unit Salva Roșia Montană, yani birlik ol ya da birleş ve Roșia Montană'yı kurtar. Geçen hafta Gerze protestolarını ve 3 yıldır süren Gerze'deki termik santral mücadelesinden sonra Anadolu grubunun Gerze'yi terk edip gitmek üzere oluşunu konuşmuştuk. Bu hafta da çok güzel yeni bir sürpriz geldi Romanya'dan, ama bu sefer Romanya'da Roșia Montană kasabasında kurulmak istenen altın madenine, altın ve gümüş madenine karşı süren protestolar sonucunda hükümet geri adım attı. Daha doğrusu meclis geri adım attı ve altın madeninin kurulmasından vazgeçilmek üzere, yani neredeyse vazgeçildi denebilir. Verememiştik geçen hafta bu haberi, ama aslında geçen pazartesi, hatta geçen pazar günü başladı gösteriler. Şeyin Romanya'nın kuzeyinde Karpat dağları bölgesinde oldukça geniş bir alanda 314 ton altın ve 1500 ton gümüş çıkartılacak olan bayağı dev bir madenden söz ediyoruz. Bir Kanada şirketi, hiç sürpriz olmayacak bir şekilde, bir Kanada, Gabriela diye bir Kanada şirketi tarafından 14 yıldır bu proje duruyormuş. Yani hükümetten ya da Romanya'dan izin bekliyormuş proje. Fakat gerçekten işte haritası da var haberde. 3 tane köy haritadan siliniyor bu maden nedeniyle. Yani öyle böyle bir maden değil, açık madenden bahsediyoruz. Açık bir altın, gümüş ve bakır hatta çıkartılacak. Bu hani şey denilen tipte, mountain top denilen, yani tepeleri falan kaldırıp kesiyor, kesip olduğu kaldırıp gibi kesip, evet, atıyor, kellesini kesiyor. Evet, yani büyük çukurlar oluşturup oradan çıkartacaklar ve bunun için işte geçen haftadan itibaren başlayan protestolarda Bükreş, başkent Bükreş'te ve Romanya'nın pek çok büyük kentinde bir hafta boyunca hiç durmayan, biraz önce sesini dinlediğiniz sokak gösterileri gerçekleşti. Hatta mesela göstericilerden bir tanesi Guardian'ın haberine göre şey demiş: bu bizim kuşağımızın sembolik savaşıdır ya da mücadelesidir demiş. Çünkü Romanya'da böyle şeylerin olmayacağı söylenir, bu tür protestoların. Bana bir şeyleri hatırlattı ama bu neyse. Ama bu protesto çok büyük bir protesto ve binlerce insan sokaklarda işte sloganlarla, bisikletlerle bu mücadeleyi sürdürüyorlardı. Ve en sonunda işte dünkü haber, nihayet Guardian gazetesinden okuyorum. Başlığı: Romanya bir hafta süren ya da 10 gün süren protestolar sonucunda altın madenini reddetmesi bekleniyor diyor. Evet. Başbakan da zaten çoğunluk istemiyor demiş, yani meclis çoğunluğu istemiyor. Yapılacak bir şey kalmadı, artık daha fazla zorlamaya gerek yok demiş yaptığı açıklamada. Fakat Gabriel Resources denen Cebrail şirketin ismi de çok önemli. Bu Cebrail'in kaynakları. Şirkette çok bozulmuş tabii. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, gerekirse dava açacağız falan demiş Romanya hükümetine karşı. Yani nasıl bizi 14 sene bekletirsiniz sonra da reddedersiniz diyor. 500 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyorlar. Aslında az da yani 500 milyon dolara 3 köy 5 tepe şeklinde bir proje yapıyorlar. Hayvanları, ağaçları falan beraber değil mi? Yok. Hep beraber 500 milyona götürüyor. Ve bu projede tabii siyanür kullanılacak haliyle. Çünkü hani medeni altın çıkarma yolu bu. Biraz sonra medeni olmayanından da bahsedeceğim. O yüzden medeni diyorum. Medeni altın çıkarma yolu siyanür. Siyanürle bütün dağları, işte tepeleri yıkayacaklar falan. Neyse, sonuçta bu gerçekten Romanya'da önemli bir başarı. Hani Avrupa içerisinde Avrupa'nın en büyük altın madeni olacak diyor haberde. Zaten bak bu fotoğrafta da siyanür lafı baş köşede, evet, yer alıyor pankartları. En öndeki pankartın önünde öyle yazıyor. Montana Fara Siyanura gibi bir laf var yani. Evet, ve bütün şeylerde, protestolarda, YouTube'da çok sayıda böyle protesto görüntüsü var. Unit Salva Roche Montana, birleş ve Roche Montana'yı kurtar. Zaten hareketin ismi Koruya'da, yani Roche Montana'yı koruma hareketi. Çok ilginç de bir şey var. Şimdi haritada baktığım zaman bu bölgenin Galati ve özellikle de Timisoara'ya yakın olduğunu gördüm. Bu da bana başka bir şey hatırlattı. Bu Nikolay Çavuşescu'yu hatırlar herhalde herkes. Ben hatırlarım. Epey komünist diktatörlerin en korkunçlarından biriydi. Yani demir bir pençeyle yönetiyordu Romanya'yı ve sonunda da işte büyük bir isyan, 1989'daki bu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra ardı arda çöküşe geçti bu Doğu Blok ülkeleri. En ilginç olan şeylerden bir tanesi bu diktatörlere, belki de diktatörlere özgü bir durum vardı, hatırlıyorum. Biraz malumat vuruşluk yapacağım ama ilginç bir şey geldi aklıma. Çavuşescu alttan alta yükselen büyük bir muhalefet olduğunun katiyen farkında değilmiş anlaşılan. Çünkü büyük bir toplantı, yani hükümet lehine, işte her şey yolundadır. Romanya komünizmi emin altın çağını yaşıyor. Altın çağını yaşıyor. Emin adımlarla ilerliyor filan diye bir konuşma yapıyormuş. Hangi kentte olduğunu hatırlamıyorum. Yalnız tam konuşmayı yaparken böyle gene her zaman olduğu gibi işte çok korkunç bir sekuritata diye, güvenlik kuvvetleri çok korkunçtu onun da, bilinir. O güvenlik tedbirleri altında kürsüde konuşurken ufak bir mırıltı başlamış kalabalığın içine. Timisoara, Timisoara diye ve yükselen bir ses. Bu oradaki gösterilerin kuvvet yoluyla ilk anti şeye karşı bu Timisoara kasabasında çıkmıştı protesto. Ve bir anda diyor, Chris Hedges anlatıyor bunu, bir anda gözü değişti. Oradaymış yani toplantı sırasında, New York Times adına izliyor Chris Hedges gazeteci. Ve hemen alelacele önce bir baktı, durum, bir korku geldi gözüne ve hemen alelacele toplantıyı bitirdi ve oradan toz oldu ama kaçamadı diyor. Timisoara, bu bizim Temeş var değil mi? Temeş var. Temeş var. Evet. Orayı zorlamaya gelmez yani. Temeş var. Zorlamıyoruz. Ama şimdi burada tabii gerçekten hani haftalardır neredeyse aynı tema üzerinden gidiyoruz ama haksız da değiliz galiba. Yani direnişin olduğu yerde, gerçekten gerçek anlamda büyük bir direnişin olduğu yerde hükümetler çaresiz yani. Aynı Gerze'de ve Türkiye'nin pek çok başka yerinde, Munzurlar'da örneğin ya da Karadeniz'in pek çok yerinde olduğu gibi, işte Romanya'da da kararlı bir gösteriyle bütün gündemi ele geçirecek kadar ciddi ve kararlı bir gösteriyle. Çünkü haberlerden birinde şey diyor, yani protestocular başbakanı istifaya çağırıyorlar bu nedenle. Yani evet, sen durup dururken 14 senedir askıdaki projeyi neden meclis gündemine getiriyorsun diye başbakanı istifaya çağıracak kadar kararlı gösteriler sonucunda işte geri adım atılmış oldu. Ve yani hükümetin partisi de dahil olmak üzere hayır oyu veriyorlar ve bu iş bitiyor inşallah. Ama bu arada demin söylediğim şeyle ilgili bir haber daha şu anda yeni bir haber var. Bir de bu siyanürsüz daha ilkel koşullarla maden arama şeyi var. Hani yıllardır biz siyanüre karşı laf ettiğimiz zaman ya bunun alternatifi yok mu ki diye sorarlar. Var aslında. O da civa oluyor. Onun alternatifi. O meşhur hani El Dorado'da falan ya da Altına Hücum filmlerinde, eski western filmlerinde falan gördüğümüz şey, nehirde eleklerle eleyip, evet, ondan sonra nehirden gelen şeyi ondan sonra civayla ayrıştırıp onun içindeki altını alma yöntemi. Aslında siyanürden önceki ilkel hani tırnak içinde yöntem buydu. Hala Peru'da, Peru'nun Güneydoğu Amazonlar bölgesinde on binlerce, yani bu rakam doğru, on binlerce yasa dışı altın madencisi bu yolla altın çıkartıyorlarmış nehirlerden. Ve bu nedenle yapılan son bir, bunlara artisanal gold miners diyor, yani zanaat altın madenci şey şirketler veya büyük zanaatkarları eski yöntemlerle ve yılda Amazon bölgesindeki işte şeylere, ırmaklara ve göllere 30 tondan fazla toksik civa ve diğer ağır metalleri bırakıyorlar. Tabii arıtma tesisleri yok bunların. Zaten arıtma tesisi olsa ne olacak civa, evet, için? Civa da yani civa belki daha da zehirli bir ağır metal. Zaten civanın şöyle de bir özelliği var. Civayı siz suya bıraktığınız zaman suda bunlar şeyle, biyolojik organizmalar tarafından absorbe edilip metil merküriye, yani metil civaya çevriliyor. Metil civa da en toksik olan formu. O metil civayı balıkları yiyen köylüler ve oradaki insanlar da metil civayla zehirleniyorlar. Ve yapılan araştırmalarda bölgedeki çocuklarda normal kabul edilen seviyenin 5 katı kanlarında civa bulunmuş. Hatta bazı kişilerde 34 katı fazla civa bulunmuş kanlarında. Yani orada yaşayan insanlarda orada. Ve civa denen şey gerçekten en büyük etkisi beyin ve sinir sisteminedir. Özellikle de hamile kadınların maruz kalması halinde işte doğrudan nörolojik gelişim, yani sinir sistemi gelişimini fetüste de bozduğu için ve çocuklarda da bozduğu için. Tamamen girdi yani. Müthiş yani, çocuklar çıkıyor. Hatta düşüklere, ölü doğumlara falan neden olabilir. Yani çok ağır bir toksin, sadece beyin ya da sinir sistemine de değil işte böbreğe ve diğer organlara da zarar veren. Ve bu böyle on binlerce madenci Peru'da hala bu işi yapmaya devam ediyor. Ya altın madeninin ne kadar hiçbir şekliyle, yani hiçbir teknolojisiyle kabul edilemez olduğunu gösteren aynı anda çıkan iki olay. Bu arada tam bugün bu sabah 9.30'da İzmir'de 3. İdare Mahkemesi'nde FM Çukur Altın Madeni'nin açılma ruhsatı ile ilgili bir iptal davası vardı. Herhalde devam ediyor. Ben programa girmeden önce Arif Ali Cengo'nun avukatı İzmir'den onu arayıp hani bilgi almak istedim ama sanırım duruşmadaydı. Açamadı telefonu. Ama haberimiz olunca bu iptal davası ne olmuş onu da öğreniriz. Evet, evet. Arif Ali Cengo'dan. Böyle yani bir Türkiye'de de Bergama'dan bu yana çok büyük bir halk hareketi olan altın madenciliğine karşı aslında başka yerlerde de, Romanya'da ve dünyanın başka yerlerinde de mücadele olduğunu hatırlamış olduk. Zaten Ali Alper Cang'ı da bu 3 Ekoloji Dergisi'nin son Gezi Direnişi özel sayısına yazdığı yazıda da bu Bergama'yı önemli ilk başlangıç noktası olarak alıyor. Ekoloji hareketinin şeyi ve hatta bu bugün sözünü ettiği mahkemeden de bahsediyor. Yanılmıyorsam böyle. İlginç bir durum var. Belki ona da azıcık bir vakit ayırabiliriz önümüzdeki, evet, hafta daha da etraflı. Fakat hazır ona geçerken bir de o kadar da başarılı olmayan bir haberden de bahsetmek istiyorum. Bu Neil Young, dünyanın en önemli rock müzisyenlerinden, şarkı yazarı aynı zamanda. Kanada kökenlidir yanılmıyorsam kendisi de. Evet. Alberta'ya gitmiş ve orada Kanada'nın bu zift kumulları ya da katran kumulları denilen en tehlikeli, en ağır biçimde zehirleyici fosil yakıt çıkarımına bizzat bakmış ve Washington'da da iki gün önce önemli bir basın toplantısı yapmış. Basın açıklaması aslında. Fort McMurray denen yerde Keystone XL, işte bu uzun zamandır mücadele eden boru hattını yapan şirketin, Alberta'nın devasa şeyini, çorak ülke oldu demiş orası. Yani wasteland diyorlar işte. Yani olabilecek en büyük felakete duçar oldu. Bu gerçek anlamda bir faciadır demiş. Ve orada insanlar, başta kendi sahipleri, buranın öz sahipleri olan yerliler, Kızılderililer ve topraklar ve bütün hayvanlar da tümüyle tarumar olmuş vaziyetteler. Her yerde petrolün izlerine rastlama, izler de değil, her yerde petrol dumanlar uçuşuyor. Yani daha şehre iner inmez koklamaya başlıyorsun diyor. Ve yani 25-30 mil ötede, yani 50-60 kilometre ötedeki bir yerden bile suda tadını alabiliyorsun artık bu petrolün diyor. Yani insanlar hastalanmış durumda, hepsi kanserden ölüyor. Ve bütün First Nations denen birinci uluslar da büyük bir tehdit altında. Ve bu Hiroşima gibi demiş. Yani olay sadece karbon emisyonları değil yani. Bir de orada doğrudan doğruya yarattığı büyük bir kirlilik. Korkunç bir şey. Var. Yani Hiroşima manzarası diyor. Hiroşima'ya atom bombası düştükten sonra böyle oldu. Ne yiyecek kaynakları kaldı diyor. Ne antlaşmalarına saygı gösteriliyor. Bu Kızılderililerle yapılmış antlaşmalara. Bütün hayvanlar ölüyor diyeyim. Ben gözlerimle gördüm diye bir konuşma yapmış ve çok ağır bir şey. Globe and Mail gazetesinden bu da. Ve evet. 5,5 milyar dolarlık bir şey. Evet. Bir kısa müzik arası verelim. Sonra birkaç da kısa kısa haberle devam edelim. Bugün 11 Eylül. Yani 11 Eylül 1973'te Şili'nin seçilmiş sosyalist başkanı Allende'nin devrildiği, Pinochet'in, hatta Amerikan darbesi diyelim ona, Pinochet darbesinin tam 40. yılı. Sabah da siz Victor Hara çalmıştınız. Evet, epey üzerinde de durduk. Ben de özellikle Inti Illimani'den bir şey yapalım dedim. Çünkü tam bu Romanya'daki madene karşı protesto yürütenlerin attığı hani birleşin ve Roche Montana'yı kurtarın sloganının aslında aynısı. El Pueblo Unido, Camasera Vencido, birleşen halk asla yenilmez. Inti Illimani'den dinliyoruz. El Pueblo Unido, jamás será vencido. El Pueblo Unido, jamás será vencido. El Pueblo Unido, jamás será vencido. El Pueblo Unido, jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. La patria cubrirán su paso ya. triunfador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. İnti İlimani'den Şili'deki darbenin 40. yılı vesilesiyle dinledik. Birleşen halk yenilmez. Evet. Ben yani demin sözünü ettim. Bir başka vesileyle daha etraflıca konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum kesinlikle. 3 Ekoloji Dergisi'nin son sayısı doğrudan doğruya Gezi direnişi özel sayısı olarak yer aldı ve çok kapsamlı bir sayı. Ben tamamını okumayı başaramadım ama 3'te 2'sini geçtim. Bir... Ben tamamını 2-3 kere okudum tabii mecbur. Evet, editör olarak. Çok önemli bir arşiv değeri olduğu gibi önümüzdeki bütün bu günümüzdeki tartışmalara da ışık tutacak oldukça önemli analiz ve söyleşilerle dolu. Yani burada Ahbap Çavuş şeyi kabul etmezsen tebriklerimi de iletmek istiyorum okuduğum kadarıyla. Çok önemli bazı konuları üzerinde daha fazla durulmasını gerekli kılacak şekilde yeni açılarla da ortaya koymuş. Yani Gezi meselesi bütün boyutlarıyla değilse de pek çok boyutuyla ön plana gelmiş. Bunu daha uzun boylu evet, konuşacağız. Daha çok hani eksik bırakıldığını düşündüğümüz ekoloji boyutuyla yani meselenin bir ekoloji ve demokrasi hareketi olması boyutuyla ele alan yazılardan oluşturmaya çalıştık 3 ekolojinin bu sayısını. Ve hani sadece analizler değil yine yani çok fazla izlenimlere ve hani anlık saptamalara çok girmeden çünkü onlar çok yapıldı zaten ama yine de belli süreci anlatan farklı yanlardan işte Taksim Dayanışması'ndan, Taksim Platformu'ndan, Gezi Parkı Derneği'nden, müştereklerimizden, Gezi Kuşağı dediğimiz işte Gezi Kuşağı diye adlandırılan artık daha çok yeşil aktivistlerden söyleşiler de yer alıyor. Hem böyle bir hani bir belgesel değeri olması açısından hem de analiz açısından fena olmadı galiba bence. Evet evet gayet iyi yani kronolojik olarak da görülebildiği gibi yurt dışındaki yani uluslararası bakımdan da nasıl analize edildiğini gösteren mesela Michael Hart söyleşisi de çok önemli buldum ben. Onu o büyük bir şans oldu. Michael Hart'la biz aslında bu söyleşiyi Gezi'den önce yapmıştık yarısını. Tam derginin basılma aşamasında Gezi patlayınca ve dergiyi özel sayıya çevirince Michael Hart'a Gezi ile ilgili sorular da gönderdik birkaç tane. Onlara da yazılı cevap verdi. Ve dolayısıyla hem 2011 olayları hem Gezi bunları birbirine bağlayan ilginç bir analiz onunki de gerçekten. Evet evet çok öğretici ve daha üzerinde epey bir konuşacağı benzeriz. Hele yeni de şimdi Gezi 2. üst üste başlangıç sergisi de yeni başlamışken depoda ikisini bir arada ele evet. almak iyi bir bakış haftaya, verecek. Biraz bunun üzerinde konuşuruz. Ben programın sonuna geldik. İyi haberle bitirmek istiyorum yani her zaman olduğu. Gerçi başlangıçta da iyi haberle başladık. Bir evet, hareket evet. haberiyle başladık ama bu çok iyi. Özellikle Ömer abi senin çok beğeneceğini düşünüyorum. 21. yüzyılın sonuna doğru hani her yer çok ısınınca Akdeniz özellikle ve bu taraflar. Biliyorsun hani şeyi de konuşmuştuk. Bu Naomi Oreskes'in ve Eric Conway'in yazdığı uygarlık çöktükten evet. sonra Avrupa kuzeye doğru kayacaktı ya. Büyük bir şans ortaya çıkmış çünkü yeni araştırmalara göre 2100 yılında Grönland tamamen yemyeşil olacakmış. Gerçek ormanlarla adına kavuşacak. Evet, yani. Evet. Kızıl Eriğin sahte verdiği isim. Evet, gerçekleşiyor. İnsanlar yeşil sansın diye buz ülkesine gelsin diye yeşil toprak demişti. Gerçek adına kavuşuyor. Öngörüsü yüksek bir insan olduğu için ve bu Aarhus Üniversitesi'nin Danimarka'da yaptığı araştırmaya göre 2100 yılında gerçekten yemyeşil ormanlarla kaplı bir yeni bir çok büyük bir toprak tabii evet. Grönland. Yani muhtemelen bir sonraki en azından hayatta kalanlar diyelim bir sonraki kuşak belki de yeni bir uygarlığı Grönland'da kurabilir. Yani biz bunu tabii doğru diyebilecek kadar yaşayamayız ama yine de buradan bu şeyi yapmış olalım. Zaten haberde de enteresan bir şekilde bunun yaratacağı yani bu Grönland'ın yeşillenmesinin yaratacağı avantajlardan bahsediliyor ciddi ciddi yani. Bu bayağı işte ekonomik avantajları olacak, turizm gelişecek falan gibi laflar var. Evet, belki şeyde o çimenlerin üzerinde cengel falan da büyürse belki mamutlar da yeniden canlanabilir. Canlanabilir orada. Çünkü o, benden de son bir iyi haber. İnsanlar tarafından avlanarak yok edildiği teorisi mamutların, ünlü mamutlar diyorlar ya, o doğru değilmiş. Küresel ısınmadan gitmişler. Yeni değişik. Bir küresel ısınmaya da geri gelebileceklerini böylece. Evet, iklim değişikliğinden gitmişler. Evet, gelecek hafta devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41